إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. آج کل ہمارے معاشرے میں جو بات چل رہی ہے اس سے سب آگاہ ہے کہ انتخابی دورہ ہے, انتخابات میں کیا کچھ ہے یہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. آپ کے خطبہ جمعہ میں صرف ایک بات کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ کہنے کی ٹوٹی پوٹی کوشش کرنا ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ تہمت باندھنا, ایک دوسرے پہ الزام دینا کسی کی بات نہیں. اپنے سے شروع کر کے کہتا ہوں کہ بہت سے کہنے والے اور سننے والے کسی پر کچھ جھوٹ باندھنا معمولی بات سمجھتے ہیں. کتاب و سنت کی روشنی میں اس کی سنگینی کس قدر ہے. اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس گناہ سے بچنا کتنا ضروری ہے, اس بارے میں کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارشات سمجھنے کی کوشش کرتے. ابتدا میں جو حدیث پاک پڑھی امام بخاری اور امام مسلم اس حدیث کے راوی ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ظن سے بچو. اور امام قرطبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اس حدیث پاک میں ظن سے مراد کسی پر تہمت اور بہتان باندھنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کسی پر تہمت اور بہتان باندھنے سے گریز کرو, دور ہو جاؤ. اور اس کے بعد کیا فرمایا, اکبر الحدیث، کسی پر بہتان باندھنا سب سے جھوٹی بات، اور جھوٹ کی سنگینی یہ ایک مستقل کتاب ہے۔ جھوٹ کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے شاید یہ بات کافی ہو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والا اس میں ہر بات ہو سکتی ہے، دو باتیں ایمان والے کی طبیعت کے مناسب، اور وہ دو باتیں کیا ہیں؟ فرمایا خیانت اور جھوٹ۔ ایمان سے ان دونوں باتوں کا کوئی تعلق، اور سنی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا، ایمان جھوٹ سے دور ہو جاؤ، جھوٹ ایمان کے منافع ہے۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں جھوٹ نہ ہوگا، اور جہاں جھوٹ ہوگا وہاں ایمان نہ ہوگا۔ اور آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ کسی پر تہمت بہتان باندھنا اور جھوٹوں میں سے اس کی کیفیت، اس کی نوعیت، یا جھوٹوں میں سے اس کا درجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جھوٹی باتوں میں سب سے جھوٹی بات کسی پر بہتان بات، کتنا بد نصیب ہے وہ جو اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب ہے۔ اسی بہتان کے حوالے سے دوسری بات، امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، توجہ کی پانی ہے، آج کا جمعہ آپشنل ہے، اس کا پڑھنا ضروری نہ تھا، جو پڑھے اچھا کرے، نہ پڑھے گناہ نہیں۔ جب آئے ہیں تو کچھ لے لے جائیں اللہ کے فضل کا، اور نہ صرف لے کے جائیں بلکہ جا کر اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو یہ باتیں سنائیں کہ ان میں ہم سب کی خیر ہے اور ان کی خیر۔ دوسری بات، امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اسی طرح آج لیا، ہم سے بیعت لی جس طرح کے آپ نے عورتوں سے بیعت لی۔ کچھ باتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان مردوں سے آیا پختہ وعدہ، اور مسلمان مردوں سے بھی اور مسلمان عورتوں سے، مسلمان عورتوں سے آپ نے جو عہد لیا اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، سورہ الممتحنہ، اور صحابہ کے جو عہد لیا اس کا ذکر صحیح مسلم میں، اور حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس عہد نے جو باتیں کی ان میں سے ایک بات، ولا یعظم بعضنا بعضا، مسلمانوں سے یہ عہد لے رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی کسی دوسرے پر بہتان اور تہمت نہ ڈالے. اب میں آپ یا کوئی کسی جناب کا کسی گروہ پر اگر وہ کسی دوسرے پر بہتان یا تہمت باندھ رہا ہے اس کا نبی کریم کے سب سے کیا تعلق ہے, اور اگر میں کر رہا ہوں آپ کر رہے ہیں ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہماری گفتگو کے حوالے سے دوسری بات, تہمت اور بہتان اس کی متعدد صورت, ایک صورت یہ ہے کسی کے ذمہ وہ کام لگانا جو اس نے نہ کیا. غور کیجیے قرآن و سنت کی بات سرانا ہو, اس کے سننے سے پہلے کیا کوئی شریف آدمی یہ برداشت کر سکتا ہے کہ وہ کسی کے متعلق وہ بات ہو جو اس نے موجود نہ ہو؟ دین کی بات تو بہت بلند و بالا, انسانیت جس میں ہو صرف انسان. اگر انسانیت ہو صرف انسان اور سچی انسان ہے تو کسی کے ذمہ وہ بات ہونا جو اس نے نہ کہی ہو اس سے روکنے کے لیے انسانیت بہت خاص ہے. لیکن یہاں تو بات صرف انسانیت کی نہیں, قرآن و سنت میں اس بارے میں بہت کچھ, اور اللہ کے یہاں یہ سنگین جو اور تہمت اور بہتان باندھنے والا اپنے آپ کو اللہ کے غیر و حضر کا نشانہ بنا, اس بارے میں ایک سچا بات ہے جو قرآن پاک کے بعد ساری کتابوں کو سے سب سے سچی اور پکی کتاب صحیح بخاری میں ہے, تو توجہ سے اور سب سے گزارش ہے کہ وہ واقعہ خوب عام کی سچا واقعہ صحیح بخاری میں ہے. حضرت جابر بن ثمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی, کوفہ کے گورنر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, مسلمانوں کے امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, کوفہ کے لوگ وقت کے بارے میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے روبرو شکایت کرتے ہیں, وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں, حتیٰ کہ یہ شکایت بھی کی کہ وہ ٹھیک نماز نہیں پڑھاتے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد کو واپس لیا اور ان کی جگہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر بنا کے دے دیتے. پوچھتے ہیں اے ابو اسحاق, ابو اسحاق کو نیت ہے حضرت سعد کی, یہ کوفہ کے لوگ آپ کے بارے میں انہوں نے شکایات کی ہے, یہاں تک کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نماز بھی ٹھیک نہیں پڑھ. حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میں نماز پڑھا. فاروق اعظم فرماتے ہیں آپ کے متعلق میرا گمان یہ ہے, کیونکہ فاروق اعظم کا مزاج ہے کہ جھوٹے کے گھر تک جائے. ایک آدمی یا ایک وقت حضرت صاحب کے ساتھ کوفہ لے کے جاتے ہیں, کوفہ کی ایک مسجد میں جاتے ہیں اور وہاں لوگوں سے پوچھو کہ صاحب کے بارے میں جو شکایات سچ ہیں یا نہیں. ہر مسجد والے جس مسجد میں جاتے ہیں لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں. یہاں تک کہ ایک مسجد میں پہنچتے ہیں جس کا نام مسجد بنی عبد, مسجد بنی عبد وہی جو عبدہ ہے نا قرآن پاک میں, عبدہ کی بجائے عبد. اس میں ایک شخص کھڑا ہوا, اس کا نام ہے اسامہ بن عطا. کہتا ہے جب تحقیقاتی کمیشن آیا ہے اور ہم سے پوچھا ہے تو صاحب نے تین رکھے, لا یصیر بالشریر ولا نفس بالشریر ولا یعدل فی القضیۃ. پہلی غلطی یہ ہے کہ جب لشکر لڑائی کے لیے جاتا ہے تو خود نہیں جاتا. دوسری غلطی یہ ہے کہ مال و غنیمت تقسیم کرتے ہیں تو برابری سے تقسیم نہیں. اور تیسری غلطی یہ ہے کہ فیصلے میں عدل و انصاف نہیں. تین تہمتیں, تین بہتان. اسامہ شخص نے حضرت سعد پر, حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں واللہ لأدعون ثلاثا, اس بندے نے مجھ پر تین باتیں ذکر کی ہے اور میں اللہ کی قسم اللہ تعالی سے تین دعائیں کروں. اللہ ان کان قصدك هذا قال كذبا ورياء وسوءه فاعطي الامر واعطي الفقر واعرضه للفتن. الا اگر آپ کا یہ بندہ کھڑا ہوا میرے متعلق تین شکایات پیش کرنے کے لیے, اگر کھڑا ہوا ہے جھوٹ بنیاد اور راکاری اور لوگوں کو دکھانے کے, تو میں آپ سے اس کے لیے تین سب باتوں کا سوال کروں. عطیل رحمہ اس کی عمر کو رکھا, نمبر دو واقعی فقرا اس کی غربت اس کے افراد کو رکھ پاتا, نمبر تین وارغبه للفتن اس کو فتنوں میں مبتلا. بات سمجھ میں آ رہی, بات ختم ہوتے. اب کیا ہوا, تہمت باندھنے والا بہتان باندھنے والا اللہ کے عذاب میں مبتلا, لمبی عمر فتنوں میں مبتلا. اب وہ خود صحیح بخاری سب کی بات اللہ کا قصہ کہانی ہے, سب کی بات صحیح بخاری میں ہے. حضرت جابر بن سمنہ اس کے نام کیا ہوتا ہے, عمر لمبی فقیری والا اور فتنوں والا, صحیح بخاری میں ہے کہ وہ شخص اپنے متعلق خود کہتا ہے شیخ کبیر مقتول اصابت و دعوت و شاہ بڈا فتنے کا نعرہ اور اس کو ساتھ کی بد دعا لگی. اور بعض آیات میں ہے فقط یہ بڈھا فقیر ہو گیا اور فتنوں میں مبتلا ہو گیا. ایک اور بات یہ ہے کوفہ جو اتنا بڑا ہوتا اس نے یہ بڈھا چلی. اور ایک روایات میں یہ بھی ہے اسی حدیث کے راوی وہ بیان کرتے ہیں اور یہ صحیح بخاری میں ہے کہ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ اس کی بال اس کی آنکھوں کے گری ہے اور اس کے بعد ایسی بات ہے کہ بیان کرتے ہوئے شرم آتی. لیکن ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے لیے عبرت اور نصیحت کی بات بنے. اپنی زبان سے کسی پر تہمت اور بہتان باندھنے سے پہلے سوچ خاص ہوگی. عبد الملک اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں بڈھا بال آنکھوں پر گری ہوتی راستے میں کسی لڑکی کو دیکھتا تو اپنی انگلیوں سے اس کے جسم کو دباتا جوتی کھائے جاتا. فتنے میں مبتلا بڈھے نے کیا کیا اور کیا ہے ایک اور رواج میں ہے فتنہ بپا ہوا مختار بن ابی عبید الشقفی کا 66 ہجری اسی فتنہ کو مارا انجام بھی اللہ جانے کیسا. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کسی تہمت کی صورتوں میں سے ایک صورت بے گناہ شخص کے بارے میں ایسا الزام بھرنا جس سے اس کا دامن باف اور پھر تہمت ہی کی ایک اور صورت جو اس سے بھی زیادہ سنگین اور اس میں بھی اللہ معاف کرے کئی روز مبتلا ہو. پاپ کا من گناہ سے دور ایمان والی عورتوں پہ الزام کرتا ہے اللہ کو یہ گناہ بڑھانا پسند. قرآن کریم میں سورہ النور میں کیا فرمایا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. جو لوگ پاک دامن عورتوں پہ الزام لگاتے ہیں پھر چار گواہ پیش نہیں کرتے کیا کرو؟ توجہ فرمائیے اور اسی پر بات انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں. کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ تین بات. فجلدوہ سرامین جلدا انہیں اچھی ضرورت کتنا غصہ ہے گا بدکاری کرنے والا غیر شادی شدہ اس کی سزا 100 دے کتنی کم ہے اس سے صرف 20 دور کا اسے 100 دور 80 دور رہا اور اس کے بعد وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا گواہوں کی فہرست سے اس کا نام کالا ہو, اسلامی عدالت میں جائے اس کے لیے دروازہ بند دفاع ہوگا. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا, اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کرے. توبہ ہو جائے تو الگ. اور تیسرا, اس کے لیے سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, یہی وہ لوگ جو فاسق ہیں. تنبیہ کے لیے بعض گھروں میں بعض مرد ضرورت سے زیادہ شرعی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے اپنے خیال میں احتیاط والے بنتے ہوئے اپنی بیویوں کے متعلق ایسی نازیبا بات, بیویوں کی حفاظت مسلمان کی ذمہ داری, اور جو نہیں کرتا وہ دجوس, وہ الگ بات. دجوس نہ کرنا یہ الگ بات. لیکن ایک پاک دامن بھولی والی ایمان والی عورت کے بارے میں الزام کرا کر بڑا سنگین ہو. اور اسی طرح بات کھٹیا کرا کمینے لوگوں نے خامن کی بہنیں یا اس کی ماں حسد کی بنا پر ڈیگریڈ کرنے کے لیے ایسا بکواس اپنی زبانوں سے نکالتی ہیں بہت سنگین. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھ ناکار اور آج سب کو ہر قسم کی تہمت اور بہتان سے محفوظ رکھے. نہ ہماری زبانیں اس گندی بات کو اپنی زبانوں پہ لائیں, اور اللہ کریم ہم ناکاروں کے دامنوں کو, کمزوروں کے دامنوں کو بھی اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کی تہمت اور بہتان سے ہمیشہ ہمیشہ پاک اور صاف رکھے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. آج کی خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے جو بات عرض کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک سنگین گناہ کسی پر جھوٹا الزام لگانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمام باتوں میں سے سب سے جھوٹی بات قرار دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ سے اور ایمان والی عورتوں سے جن باتوں کا عہد لیتے ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ کسی کے بارے میں جھوٹی بات نہیں کہ. اور یہ بات بھی عرض کی گئی کہ جس پر چھوٹی بات باندھی جائے اس کی بد دعا بڑی مؤثر اور زوردار. اس بارے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پیش کیا. جھوٹا الزام اس کی ایک صورت, بھولی داری, ایمان داری, پاک دامن عورتوں کے بارے میں الزام دینا, یہ بھی سنگین گناہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے ہماری زبانوں کو اور ہمارے دامنوں کو تہمت اور بہتان سے مرتے دم تک معافی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.